ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوانزا نمشكر الله سبحانه وتعالى كما ambavyo amejalia kundi miongoni mwa waja wake akawapa rehma ya Uislamu. Namshukuru na kumshukuru sana kwa neema hii, lakini vile vile katika kipindi ambacho watu wamekuwa wanakusalimiana, watu wamekuwa wanavurugana kimitazamo, wakati kama huu ukapata bahati ya kwamba unazungumza kwa mujibu wa Allah, unazungumza kwa mujibu wa mtume wa Allah ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unatetea upande ambao Allah anataka uutetee, ukawa ni miongoni mwa watu hao, ni jambo kubwa sana la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja ndani ya Qur'ani kwa kusema wanadharuhum fi tughyanihim yamahuna, tunawaacha tu katika upotevu wao wa kutangatanga. Yaani mtu haoni kwamba mimi natangatanga, bali anajiona anafanya la maana, lakini Allah anajua kwamba huyu hana lolote zaidi ya kwamba anayumbayumba na wala ataka kuangukia ajui. Sasa leo, miongoni mwa mitihani inayotawala kwa wakati wetu huu ni kwamba Allah ametuletea mtihani katika jamii zetu, mtihani wa Mashia. Mtihani huu wa Mashia ambao leo tunaishi nao, na maeneo, baadhi ya maeneo kwa hapa Dar es Salaam wamekita mizizi, na mikoa mingine kadhalika. Walhamdulillah, iko mikoa ambayo najisi zao hazijaingia. Sasa tunapozungumza swala hili, tayari kuna ambao masikio yao na akili zao zimeshapandikizwa matatizo ya itikadi mbovu za Kishia. Inawezekana kabla ya kuingia maneno ya kisawasawa ya kisheria yanayotambulika na Allah na mtume wake mpaka anafariki kwamba ilikuwa hivyo, kabla ya hilo halijaingia katika kichwa cha mtu, yalitangulia mazuazua ya Kishia kuingia katika akili ya mtu. Kwa huyo ambaye alipata mtihani huo, kama anaona kama anatatizwa, amuombe Allah akamuondoe, kama alivyosema mwenyewe katika hadithi al-Qudsi iliyo katika Sahih Muslim: ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahlikum, enyi waja wangu wote ninyi mko katika upotevu, ila yule tu ambaye nimeweza kumuongoza, basi niombeni Mola wenu mimi nikuongozeni na kuongozeni. Lakini kuna ambao imetangulia haki, umetangulia uhalisia kuingia katika akili zao. Na haki inapotangulia ikakamata sawasawa akili yako, basi batili huwa inapata tabu kupenya, inapata tabu. Sasa kwa kuwa harakati za kishia zinaendelea, sisi kama sisi inawezekana tuna uelewa wanazungumza, lakini kuna kiza cha chele. Tusijione kwamba mimi bwana wale hawawezi kunisumbua, hawawezi kunibabaisha, lakini watoto wako na hatimaye vijukuu, ikawa huja waandaa namna gani wakabiliane na fikra mbaya hizi na nyinginezo, ikawa umewaweka pabaya, ikawa wao ni vitu ambavyo vitakazozolewa na kufa, na kama ni kunasa zile zinazo fagiliwa fagiliwa na mashia na kwenda kutupa huko katika mikono ya maji na hatimaye kuzozo. Sasa mimi napenda nielezee kwa picha mbili. Najua mada yangu nataka nimzungumzie Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, lakini lengo sio kwamba tumemzungumza Abubakari, tumemzungumza Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lengo ni kwamba tunapomuelezea Abubakar as-Siddiq, tunapomuelezea Omar al-Faruq, Allah awe radhi nao, maana yake ni kwamba ili zile fikra zilizojengwa katika hoja ambazo zisizo na maana za kishia, umtambue Abubakari kwa mujibu wa dalili za kisheria, na umtambue Umar ibn Khattab kwa mujibu wa dalili za kisheria, hapo sasa utaweza kubaini upotoshaji wa kishia. Sasa inawezekana mwingine hata dalili moja kuhusu Abubakari hana, anasikia tu hapa kwenye Ijumaa tena kwenye misikiti mingine akitajwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar al-Khattab radhiyallahu, lakini Abubakar akija mtu akamwambia huyo Abubakar mwenyewe amepora ukhalifa, ulikuwa ukhalifa sawa Ali ibn Abi Talib, kafanya dhulma kubwa, akamletea vile shubha, unawezekana kwamba kumbe mtu ambaye anasema radhiyallahu anhu kumbe ni dhalim, ikawa amekatizwa. Sasa tuelewe kwamba tunapoelezea Abubakar, Omar na wengine katika masahaba, maana yake mashia wamewawinda, wamewalenga wale ambao ndo hasa, yani walio katika daraja za juu kabisa katika ubora, malengo yao wakalenga hao hao, hao wengine hao wanapiga tu kwa ujumla, lakini Abubakar na Omar hasa ndio wamefanya ndo target kubwa, na watoto wao ambao pia mtume wa Allah aliwaoa, kwa Abubakari ni Aisha, kwa Umar ni Hafsa radhiyallahu anhu ajma. Sasa upande wa kwanza ambao unakusudia kuelezea japo kiasi fulani, kuna historia ya Kiyahudi ambayo kwa sababu walipoteza mwelekeo wa Yahudi, walipoteza nguvu wa Yahudi, njia na ujanja wote walipofeli, wakaingia mbinu zile ambazo walikuwa wanazifanya kwa manabii waliotangulia, wakawaua baadhi ya manabii, na nabii Isa wakajaribu kumuua wakafeli, na vile vile kwa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walijaribu kumuua wakafeli, wakaona ngumu, ila tunafanyaje? Myahudi anayeitwa Abdullah ibn Saba, huyu ni Myahudi ambaye historia yao inasomeka vizuri, huyu ndiye ambaye aliona kwanza asilimu, akiongea yale atakayoongea wakati yuko nje ya Uislamu itakuwa ni ngumu kueleweka, akaamua aingie ndani ya Uislamu, lakini sio kwa ajili ya Uislamu, kama alivyosilimu Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, ambaye tunamtambua kwamba ni raisul munafikina, ni kingi wa wanafiki. Yeye vile vile aliingia kwenye Uislamu si kwa ajili ya Uislamu. Yaani kuna ambao walikuwa wameingia ndani ya Uislamu si kwa malengo ya Uislamu, akiwemo huyu mnafiki niliyemtaja Abdullah ibn Ubay ibn Saluli na huyu Abdullah ibn Sab'a al-Yahudi. Ibn Saluli alikuwa na sababu zake za kutawala zikashirikana, akalazimika kuwa ndani, lakini akawa ni mvurugaji mkubwa sana, na zimekuja aya zikimwahidi jahanamu hata kama alikuwa katika safu ya Waislamu. Na huyu vile vile Myahudi sasa, Abdullah ibn Ubay ibn Abdullah ibn Saba, yeye baada ya kuingia, kikubwa alichokifanya ni kumtangaza Ali, kumkusudia Ali, kwa maana Ali, Ali, Ali ndio mwenyewe, Ali ndiye alistahili kuwa ni khalifa wa kwanza. Abu Bakari kapora ukhalifa, Umar kapora ukhalifa, Ali, Ali, akamnadi Ali, akatengeneza mtazamo mpaka baadhi ya watu ambao wenye ugonjwa wakamuona hivi ni kweli, ni kweli. Hapo ndipo linaanza kundi. Lakini haya ni mambo Allah anazungumza ndani ya Qur'ani. Anasema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia. Hili neno lilivyokuja katika Qur'ani na hawa jamaa walipojitakulia jina lenyewe wakapita huko huko. Yaani huko huko ndo walimopita. Innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao wameifarakanisha dini yao, Allah aliwaunganishia dini yao, aliwaunganisha wakakamata dini hablillahil matin, kamba iliyo madhubuti, hawa wakaja kuvuruga dini yao, wakanu wakawa shia, mashia, mashia, ndio hivyo, na wakawa sasa mashia, mashia. Neno shia asili yake ni kundi, maanake wakawa sasa ni makundi makundi yanayofuata matamanio na zao, nao ndio hawa lasta minhum bishay, wewe Muhammad, wao kwa wao wewe huhusiki nao kabisa, maanake wewe na wao tofauti. Wewe ulikuja kuunganisha watu katika haki, hawa wanawaondoa watu na kuwatawanya. Wewe na wao tofauti, wao ni kitu kingine kabisa. Huu ndio mwenendo ambao Allah ameujenga na Nabii Muhammad. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafariki wakati ipo hivi. Sasa hii ndio historia yao. Myahudi amewafarakanisha mpaka malaika. Wayahudi yani matatizo yao. Yaani malaika kuanzia wewe si malaika wote wanatambua ubora wao. Lakini Myahudi ameleta chokochoko na mgawanyiko kuanzia malaika, jambo ambalo aliingia kilini, lakini Myahudi kaliingia. Walikuwa wanamuuliza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivyo wewe malaika gani anayekuletea wahi wewe? Nabii anawaambia ni Jibril. Afadhali ingekuwa Mikaeli, lakini Jibril huyo ni adui yetu. Huyo ni adui yetu. Allah akasema, kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Yule ambaye anasema yeye ni adui wa Jibril, ajue kwamba huyo ndo ambaye ameteremsha hiyo Qur'ani katika moyo wako kwa idhni ya Allah. Na ikaja aya ikahukumu, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lilkafirina. Wenye sifa hiyo, yule ambaye anatangaza kwamba yeye ni adui wa Allah na malaika wake akiwemo Jibril na Mikaeli, basi ajue kwamba yeye ni adui, huyo Allah ni adui kwa makafiri. Wenye sifa hiyo wanawafarakanisha. yani kwamba Jibrili hafai, ana kama Jibrili. Wakawafarakanisha manabii kwa upande wa Wayahudi na itikadi zao. Manabii sio wote kama unavyoamini wewe. Nabii Isa wameanza kumtuhumu mama yake kwamba ni mdinifu, kama ambavyo walipovaa vazi la Kiislamu wamekuja kumtuhumu mama Aisha kwamba ni mdinifu. Kwenye Uyahudi kule wamtuhumu Maryam, tunayemtambua ubora wake na nafasi yake, wamtuhumu kwamba ni mdhalimu, na Isa mwana wa Maryam ni mwana wa zinaa. Hizo ndo zao, na Allah akawaletea aya yao katika sura An-Nisa, innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi, wale ambao wanamkufuru Allah na mtume wake, wa yuriduna an yufarriqu, na wanataka wafarakanishe baina Allahi wa rusulihi, baina ya Allah na mitume wake, wanataka wafarakanishe. Yakuluna wanasema, nu'minu bi ba'dhin, baadhi ya hao manabii tunawaamini, wanakfuru bi ba'dhin, lakini wengine wala hatuwaamini. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wamekusudia wajenge madhehebu, yani wanataka kuweka mwenendo wa kuamini baadhi ya manabii na manabii wengine wawakatae. Wanataka kutengeneza njia, yani watu wafike njia hiyo ya kwamba kila nabii muamini. Kwa nabii Isa kwao hakubaliki, nabii Muhammad hakubaliki, mwenendo wao wakaujenga. Sasa baada ya kuwa yamewashinda katika Uislamu, wameshindwa kubomoa, na huyu akavaa vazi la Uislamu akaingia, akaendeleza sera zile zile za kuwatofautisha maswahaba. Angalia wakati wa mtume na wakati wao, kama wao walikuwa ni kitu kimoja, maswahaba walikuwa ni kitu kimoja. Mifano ya wazi, kwa mfano tuanze na Abu Bakar ambaye Sheikh amemuelezea vya kutosha, anatambulika ubora wake. Kisha huyu ambaye ndo nimepewa kumzungumzia, hawa wote wanatambulika ubora wao. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kusilimu kwake kuliambatana na dua iliyoombwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nayo ni kwa sababu ya adha ambayo Waislamu walikuwa naipata kutokana na Abu Bakari na Abu Jahali. Nini? Kutokana na Umar na Abu Jahali. Ukafika wakati mtume akamwomba Allah asema, hadithi hii ipo katika televisheni, anasema mtume, Allahumma a'izza al-Islam, na kuomba Allah utie nguvu Uislamu, bi ahabbi hadhaini rajulaini ilaika, kwa kumuingiza umpendaye katika hawa watu wawili, unayempenda wewe Allah, naomba umnyalie asilimu, Uislamu upate nguvu. Watu wenyewe ni kina nani? Ni Abu Jahli, Abi Jahali wa Umar, au Umar. Ima asilimu Abu Jahali tutapata nguvu, au asilimu Umar tutapata nguvu, na kuomba Allah mjaalie mmoja katika hawa asilimu tupate nguvu. Wa kana ahabbuhuma ilayhi Umar, ikawa aliyependwa na Allah kati ya Abu Jahali na Umar, aliyependwa na Allah kwa mujibu wa dua ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyependwa na Allah ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kwa dua hii, fa asbaha fa ghada Umar ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa aslama. Asubuhi mtume ameomba dua usiku, asubuhi anaamka Umar moja kwa moja, ajielewi, afuatanjia mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatangaza Uislamu. ilikuwa ni nguvu kwa Waislamu, ilitokana na dua ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umpendaye katika hawa Allah yaani asli. Na kweli Allah anampenda Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hii ndio hakika kwa upande wa kusilimu kwake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyeshwa nafasi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na nguvu ya Uislamu wake ilivyo. Imekuja hadithi katika Sahih Muslim, tunataja ubora wa Umar kama ulivyotaja ubora wa Abubakar as-Siddiq. Allah anamuonyesha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam nguvu ya dini ya Umar, akamuonyesha kwenye ndoto. Ndo anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, baina ana naimun, nikiwa nimelala mimi, raaitu nnasa yuraduna, niliona watu wanapitishwa, pitishwa huyu, pitishwa huyu, anapitishwa huyu, na waona hivi, wa alaihim khumsun, wakiwa wamevaa makanzu, minha ma yablughu sadri, kuna ambayo nikiangalia yanatoka kwa huwa vifua vifua kwa maziwa maziwa binadamu makanzu yao, wa minha ma yablughu duna dhalika, na kuna mafupi kuliko hata haya. Wa marra Umar ghafla, naona anapita Umar pale, huyu anasema wa alayhi khamisu yajibu, naona kanzu aliyovaa Umar kwenye ndoto, naona aliyuruka kubwa. Qalu, masahaba wakamuuliza, kwa maana sije kuelewa vibaya, Umar manake anaburuza nguo zake au vipi? Hii ni ndoto anaonipa. Wakamuuliza, madha awwalta dhalika, hiyo ndoto umeitafsiri vipi? Yaani nini maana ya hiyo? Kwa maana makanzu mengine nasikia huko, mengine yeye ameshuka, mengine ya Umar, hilo la Umar na mpaka chini. Faqala, mtume akasema, ad-dini, dini, dini, dini ya Umar juu. Yaani dini ya Umar, Umar alikuwa ni mkweli, Umar alikuwa vizuri katika dini ya Allah ya Uislamu. Hivi ndivyo ambavyo anavyotambua Allah, na akamuonyesha Muhammad mtume wake na nabii akatwambia sisi kwamba Umar dini yake si mchezo. Hina ni kwa upande wa Umar ibn Khattab. Akaonyeshwa mpaka pepo yake, mpaka pepo yake. Huyu ndiye Umar amesilimu kwa dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaonyeshwa nguvu ya dini yake, anaonyeshwa na pepo yake, akaonyeshwa nyumba ya nguvu ya ukweli peponi. Allah anamuonyesha pepo, akamuonyesha na nyumba, angalia hii nyumba. Nabii anauliza, liman hadha, hii nyumba ni ya nani? Qalu li rajulin min al-arab, yani jibu limekuja katika hali ya tashrifu, katika hali ya kumtukuza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Unaweza kuulizwa hiki kitu cha nani, ukasema cha Saidi ya Kaisha. Lakini kama unataka kumtangaza kiubora na kumjazajaza huyo Saidi, utasema kuna kijana mmoja hivi. Kijana gani? Ana mwili mwili hivi. Ala, wapo wengi wenye miili bwana. Bwana, kang'ara huyo, walio ng'ara wako wengi bwana. Huyo kijana huyo asoma vizuri Qur'ani, huyo wengi wanaosoma bwana. Hii ni huyo, hii ni picha ya kuonyesha jibu likija katika daraja hii, na maana huyo anayejibu amthamini kweli huyo, ndio maana yake. Na ndivyo alivyojibiwa nabii akiuliza nyumba hii ni ya nani, akajibiwa li rajulin min al-arabi, hii ni ya mtu huyo miongoni mwa Waarabu. Waarabu wako wengi, lakini ni huyo mwenye hii nyumba. Faqultu, nikasema ana arabiyun, mimi naongea Muhammad hapa ni Mwarabu. Liman hadha al-qasr, nijulishe hii nyumba ni ya nani, nijulisheni. Faqalu, wakamwambia li rajulin min Quraysh, kuna mtu mmoja katika Quraysh. Hii ni ya nyumba, hii nyumba ni ya mtu mmoja miongoni mwa Makuraish. Faqala, akasema mwenye nabii, ana Qurashiyun, mimi ni Quraysh vile vile. Jamani, liman hadha alqasr, nataka jibu hii nyumba hapa ni ya nani. Kwanza hili swali linavyokariri kariri, nyumba ilikuwa na jambo hiyo, na nyumba ilibeba jambo hiyo. Nabii anataka kujua mwenyewe ni nani. Faqalu, wakamwambia li rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hii nyumba ni ya mtu mmoja miongoni mwa watu wa umma wa Muhammad. Angalia, anatafuta amri hapo hapo, anatafuta amri kutaja jina, wanamjua jina lake, lakini angalia majibu yanavyosambaa haya. Faqala, akasema ana Muhammadun, huyo Muhammad mwenyewe ndio mimi. Liman hadha alqasr, nataka nijue lakini hii nyumba hasa ni ya nani. Faqalu li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, utasemaje kwa Umar kama hali ndio hii, kasilimu kwa dua ya mtume. Allah akamuonyesha mtume wake Umar ukubwa wa dini yake na alipojaa dini juu chini. Allah anamuonyesha nyumba atakayoingia Umar peponi ni hii hapa. Utasemaje kuhusiana na Umar kama hali ndio hii? Umar akajaliwa mambo mengi ambayo wengine hawakuyapata. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelezea Umar ibn Khattab, anasema qad kana yakunu fi umami qablakum muhaddathuna, kabla yenu katika umma zilizopita. Hii wanaita katika faida nyingi, walikuwepo watu ambao Allah anawapa ilham, yani kuzungumza au kuongea mambo ambayo yatakuja kutokea. Allah aliwajaalia watu kabla yenu. Fa iyakun fi ummati minhum ahadun fa inna Umar ibn al-Khattab minhum, katika umma wangu huu endapo Allah atamjaalia kupatikana miongoni mwao, basi ni Umar ibn Khattab, ni ambaye amepewa hicho kitu. Hii ni fadhila, huu ni ubora wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, haukatariki. Maneno haya yanazungumzwa na aliyetumwa na Allah, ambaye haongei kwa kukurupuka. Akatoa mifano mwenye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anasema wafaqtu rabbi fi salati, mimi nimezungumza ikatokea kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka iwe, yani nilizungumza mimi kisha Allah kumbe alitaka hilo hilo, kauli yangu ikaenda kukutana sawa sawa na Allah alivyotaka katika maeneo matatu. Ukihesabu yako mengi, lakini riwaya inataja watu matatu. Riwaya hii inasema فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم المصلى حقا المسلم ابراهيم اكيجنغا هي الكعبه unaonaje ukisimama iko sehemu ya kukwali baada ile kwa wafu ile kuna rakaa mbili za sunna ingekuwa tunakwali hapa aliposimama nabii ibrahim alayhi salam he mbona aya inashuka basi wattakhidhu min maqami ibrahim musalla he imeshuka aya kutoka kwa Allah kama ambavyo Umar alisemekeza ewe nabii ungefanya hapa bwana aya mpaka leo tunaisoma fanyeni hapo aliposimama ibrahim kuwa ni mahali pa kusimama nabii mkafali hili jambo la kwanza akasema ya rasulullah lingine yadkhulu alayka albar walfajir unajua nyumbani kwako kunaingia watu wema na waovu kabla haijashushwa aya ya kuamrisha wanawake wavae sitara ambazo leo tunawaona nazo wanavaa kwa mujibu wa Qur'an ilikuwa wanavaa kama unavyoona wengine watoja nini wala ni walikuwa wanavaa hivyo kwa kawaida anatoka tu mwanamke amejifunga hapa mabegani na nini kifuani anaenda pale kwa sababu hakuna uharamu ambao umekuja aya unatangaza kwamba kitu kikiwawaza hapata dhambi haikuwa hivyo ilikuwa mtu anavaa kulingana na vile mwenyewe sasa hili Umar akiangalia wakati mtume anaonekana hivi yana anakuja mtu hata yule ndio ili ikawa Umar akana pia yake aibu hiyo kwa mtume kama anamwambia mtume yadu kutu alaika mbaku wa mfaji kwa kwa anaingia mtu ambaye ni mwema na watu wengine si wema falau amarta ummahati almu'minina bilhijabi ungewaamrisha hawa wavae hijabu hawa kwa jisiri wasionekane na kila mtu ungewaamrisha hivyo faanzala llahu aya alhijab tahamaki inatoka aya ya kuamrisha wavae ya ayuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا نبي سمع وامبيه وكيزو ما بنتي زاكو نوامبيه وناواكي ووتي وفي إسلام wajiteremshie majilbabu ambayo yana kawaida ya kufikiri aina zote za mapambo ambazo kwa mwanamke anazo. Ikashuka hiyo aya. Wabalaghani nukta ya tatu ambayo nilipozungumza nilipopendekeza aya ikashuka humo humo. Anasema ili nifikie habari muhatabatu nabii sallallahu alayhi wasallam baada nitaji kwamba mtume alikuwa na shutumu wakezi yeye mbona mnafanya kaza nini analaumu na tabia hii sio nzuri najua ki katika muhatara kunapatikana vitu kama hivi kwa Aisha hata kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa kadha wa kadha akaipata ile hapo na tunapomtaja Aisha na Hafsa kwa kuwa mashia mishale yao ndio hapa wanaelekea huko na kiasi cha wanyama tena wanaliona haina maana hao wametakaswa nimekuja aya mpaka Allah akamgiarisha nabii wake yani Allah aikaleka aya kumtaka mtume awahiarishe wakezi ima wanataka wakae na mtume au waendelee na mambo yao ya dunia wakamtangazia mtume mama Aisha na wengine katika wakezi akiwemo Hafsa wanasema nuridu Allah wa rasulahu wa dar al akhirah mama Aisha radhiallahu anha katika Bukhari na Hafsa kadhalika kama alivyosema Aisha na wanawake wengine wote wakazungumza hivyo hivyo baada ya maudhi ambayo hutokea kwa wanandoa tunafahamu kila mmoja na historia zake ndani ya ndoa zake ikashika aya kuadabisha mtume akaambia akawaambia kwa mujibu wa alivyoambiwa na Allah kama ima muishi na mimi yani ima muishi na mimi au nikupeni fursa nikuacheni muende muishi mnapotaka katika kuahirisha hili walisema tumemtaka Allah hatuondoki sisi tumtaka Allah wa rasulahu na tumtaka mtume wa Allah wa daral akhirah, na tunaitaka nyumba ya akhirah. Hatuondoki kwa wewe, tuko tayari kukuwaza wakaadabika kwa kataa vizuri. Kwa wala hadina mlango wa kusema wali unaona haa Allah alishasamehe kwa sababu alishajirekebisha wakakaa vizuri. Na ni mambo ambayo hata yeye ambaye analaumu huenda wakezo, huenda na kila mmoja ajua magonjwa yake yaliyotawala huko nyumbani kwao. Kwa hiyo hapa anasema Umar, anasema nikapata habari kwamba mtume kuna mambo wakeze hapendi lakini wanayafanya. Kaenda Umar akawaambia, ili mtahaifuna au la mubadilana Allahu rasula ushira mbibuna, ima mkome tabia zenu, vinginevyo Allah atamwambia mtume wake akupeni talaka nyinyi mkaasika, halafu akawapa akampa wake wengine ambao watakuwa bora kuliko nyinyi. Kwa hiyo angalieni, ima mkome tabia zenu, vinginevyo mtapewa talaka mtaondoka. Mkiondoka, Allah atampa mtume wake wanawake walio bora kuliko nyinyi. Mbona ikashuka sura at-Talaq nini taharibi hasa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkunna, ikakaja sifa mpaka mwisho kama alivyosema Umar. Aya ikapita huko, ndio nasema yani maneno haya vile ndivyo kumi nimetamani haya kashuka huko, anaelezea Umar na matukio mengine yapo kama haya. Huyu ni Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Lakini angalia muda naona kidogo. Sawa. Haya. Nimalizie kwa tukio hili kuhusu Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ambalo lilitokea baada ya mtume kufariki. Akawa ni Abu Bakar Siddiq, kisha akawa Umar ibn al-Khattab tunamwelezea. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, habari hii ameitaja vile vile Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah katika Karamat al-Awliya alipokuwa anazielezea, akataja habari hii. Lilitokea jambo kubwa zito ambalo hawezi kulitokezesha yeyote leo, mambo kama hayo labda watatumia mambo ya hizi kamera na nini nini mitandao mizayo. Umar ibn al-Khattab alipeleka jeshi Iraki wakiwa wanapambana na makafiri wa kule. Saria ambaye alikuwa ndio kiongozi wa lile jeshi alimweka aliweka kundi katika wale wanajeshi wao, akaliweka juu ya mlima. Wewe wanaangalia usalama wako na wao. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yuko Madina, wakati wa swala ya Ijumaa anaongea juu ya mimbar, anatoa hutba kule Saria ya Iraki. Akaona lile jeshi aliloliweka juu ya mlima aliondoe, alipange sehemu nyingine. Lile jambo analotaka kufanya Saria, kwa jinsi walipojipanga maadui, ilikuwa ni kosa kubwa kabisa ambalo lingewagharimu kweli Waislamu. Angalia, Allah akamwonyesha jambo mpaka leo linabaki historia. Tunajielezea, Umar anaendelea na hotuba yake, kile kitendo anachotaka Saria kukifanya pale akamuonyesha, yani Allah anamuonyesha, ona Saria anataka kufanya lile jambo kule. Umar control ya hotuba ikapotea, akasikika akizungumza akiwa katika mimbar, ya Saria kala jabal. Masahaba kwa msikitini hawaelewi, mbona maneno kama yanazungumziana, na yale maneno Allah ameyafikisha kwa Saria pale pale. Anamwambia Saria, wewe amiri kamanda wewe, hapo hapo mlimani na maneno yakamfikia Karia, akabadilisha maamuzi yake. Anaulizwa baada ya ile swala, amini muumini, hatuja kuelewa kabisa pale. Umezungumza jambo, umetukoroga, umetudanganya, hatukuelewa chochote kwa sababu ulikuwa unaongea kingine. Mara unatambia Karia mlimani. Akaelezea tukio yeti pale, nimeonyeshwa picha iliyopo kule, nikaona ni hatari pale pale, nikaongea Kari hapo hapo, na kauli ikafika kwa Kari vile vile. Kari akazuia, walhamdulillah kapatikana nafsi tokapa kubwa na kati. Huyu ni Umar ibn Khattab radhiyallahu, si jambo dogo. Haya yanaitwa karamatul awliya, makarama ambayo Allah anawakirimu wale ambao ni vipenzi vyake. Umar kuwa ni kipenzi cha Allah, hiyo hali inaendelea mpaka mtume amefariki, mpaka katika ukhalifa wake, mpaka kufa kwake. Umar ibn Khattab, ndugu zangu, siwezi kumaliza yote kama alivyozungumza shehe wangu kwamba habari za hawa masahaba ni kubwa. Ama kukusudia tu kwamba tuwatukane alafu kubaishaje tuwatukane? Dini inajengwa kwa mujibu wa maandiko, dini inajengwa kwa mujibu wa maandiko. Yaani mtu anaweza kumbana hapa kaona sasa hapa nizungumza hivi, nataka mimi sasa nifanye hilo, lakini ukirudisha katika uhalisia, wewe ndio mtukanaji nambari 1. Kwa hiyo sisi wala kwa mwana sitakutukani tena, wale tunawaheshimu. Unamheshimu vipi mtu ambaye anamtukana? Unamuita shoga, sisi shekhe nadhani ananisikia hapa, kesho atakandamiza kitawaka, yani sibakishe watu. Najua wala hawaelewi elewi hawa, shekhe nadhani anasikia pale mwenyewe na kitu kidogo, maanake ndio viwanja vyake hivi. Mimi niishie hapa, nilitamani angekuja kidogo kutoa taaliki wenyewe wanetalilile mudafala, lakini basi muda ndio huwa. Kuna ndugu yangu mmoja nikiangalia kwenda kushoto hapa, naona salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.